نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. زنقوني وكسلام. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتب القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأؤمن وكيؤمن وأؤمن وكيكي wao kwa wao ni wenye kupendana, ni vipenzi baina yao. Ya'muruna bil ma'ruf, wanaamlishana yaliokuwa mema. Wayanhauna 'anil munkar, na wanakatazana yaliokuwa mabaya. Wayuqimuna as-salata, na wanasimamisha swala tano. Wayutuna az-zakata, na wanatoa zaka. Wayuti'una Allah wa rasula, na wanamtii Allah na mtume. Ulaika sayarhamuhumullah, hao Allah subhanahu wa ta'ala atawarehemu, Allah atawapa rehema zake. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa za waumini baina yao, kadhalika sifa za waumini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kutaja sifa zao baina yao, wao kwa wao. Awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja sifa zao kwake Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: yuqimuna as-salah ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كيو katika sifa za waumini alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala baina yao ni wenye kupendana. Na mapenzi haya, ndugu zangu, ni katika imani, ni mapenzi ambayo hayatokani na ukabila, mapenzi ambayo hayatokani na rangi, kadhalika mapenzi haya hayatokani na mali, bali ni mapenzi fillah. Ba'dhum awliya'u ba'd, ni mapenzi ambayo yanatokana na imani, ni mapenzi ambayo yanatokana na imani baada ya kuwa wao ni wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kushikamana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni vipenzi baina yao. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni alhadithu alqudsi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wajabati mahabbati, yamewajibika mapenzi yangu, lilmutahabina fiyya, kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu, walmutajalisina fiyya, na wale wenye kukaa pamoja kwa ajili yangu, walmutazawirina fiyya, na wale wenye kutembeleana kwa ajili yangu, walmutabadhilina fiyya, na wale wenye kupeana kwa ajili yangu. Hadithi hii inaonesha fadhila za alhubbu fillah, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila zinazopatikana kwa jambo hili ni kupatikana mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lilmutahabina fihi ay fillah, kwa wale wenye kupendana kwa ajili yake, basi yamewajibika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hao. Kadhalika imekuja katika hadithi an-Nabawi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, thalathun, mambo matatu, man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, mambo matatu, yule ambaye atakuwa hayo mambo matatu ndani yake, basi atapata kwa sababu ya mambo hayo halawata al-iman, ladha ya iman. Kataja katika hayo mambo matatu, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu ampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii vile vile inaonesha fadhila zinazopatikana katika alhubbu fillah, ni kupata ladha ya imani. Watu wanapopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hilo ni moja kati ya yale mambo matatu ambayo kwayo hupatikana ladha ya imani. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lililokuwa na fadhila nyingi na ni lenye kuwakurubisha waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu hadithi maarufu, hadithi ya kivuri cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, watu saba ambao watafunikwa na kivuri cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hao ni wale watu ambao wamependana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonesha kwamba jambo hili ni katika mambo ya ibada, tena ni katika ibada yenye fadhila kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, lazima kila mmoja ajiangalie kupenda kwake, anapenda lillah au anapenda kwa ajili ya vipi. Anapenda kwa sababu anakupa, ana mali, kwa hiyo anakupa sehemu katika mali yake, au umetoka mkoa mmoja, kijiji kimoja, au kabila moja, au kadhaa. Kwa sababu jambo hili la mapenzi ya imani ni jambo la ibada, kwa hiyo usipolichunga unaweza ukapoteza ibada hii, ikawa mapenzi yako ni yale mapenzi ambayo yatakuwa ni majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema wapenzi watakuwa ni maadui wao kwa wao isipokuwa wale ambao wamependana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ahibba, wenye kupendana watakuwa wao kwa wao ni maadui, isipokuwa wale waliopendana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wamependana katika dini ya Allah kwa ajili ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyoipokea al-Imam Abu Dauda katika Sunan, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah, yule atakayependa kwa ajili ya Allah, wa abghadha lillah, na akachukia kwa ajili ya Allah, wa a'ta lillah, na akatoa kwa ajili ya Allah, wa mana'a lillah, na akazuia kwa ajili ya Allah, faqad istakmala al-imana, kwa hakika mtu huyo atakuwa ameikamilisha imani. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala amefanya jambo la al-hub ni katika a'mal al-qalb, ni katika matendo ya ndani ya moyo, ni katika a'mali za moyo. Kwa hiyo yule ambaye atapenda kwa ajili ya Allah, kampenda mtu kwa ajili ya Allah, hakuna kingine isipokuwa Allah ndio sababu ya kumpenda kwake, sababu ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abghadha lillah, na akachukia kwa ajili ya Allah, kamchukia mtu kwa sababu ametoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko mbali na taa, kwa hiyo akamchukia kuchukia kwake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'ta lillah, na akatoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mana'a lillah, na akazuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmala al-iman, mwenye kuyafanya haya basi huyo atakuwa amekamilisha imani. Mafhumu al-mukhalafa, ikiwa kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, kutoa kwa ajili ya Allah na kuzuia kwa ajili ya Allah ni kukamilisha imani, maana yake kinyume cha haya itakuwa ni kupunguza imani. Yule ambaye hapendi kwa ajili ya Allah, wala achukii kwa ajili ya Allah, hatoi kwa ajili ya Allah, wala azuii kwa ajili ya Allah, basi huyo atakuwa ni mpungufu wa imani, kwa sababu akiyafanya haya faqad istakmala al-imana. Kwa hiyo kinyume chake, ambaye haya hakuwa nayo, huyo atakuwa ni mpungufu wa imani, ndio sababu anashindwa kupenda kwa ajili ya Allah kwa sababu ya udhaifu wa imani yake, na anashindwa kuchukia kwa ajili ya Allah, anashindwa kutoa kwa ajili ya Allah, na anashindwa kuzuia kwa ajili ya Allah, bali yeye atapenda kwa ajili ya watu, atachukia kwa ajili ya watu, atatoa kwa ajili ya watu, na atazuia kwa ajili ya watu, lakini sio lillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tujiangalie katika kupenda kwetu, kuchukia kwetu, kutoa kwetu na kuzuia kwetu. Tunatoa, tunazuia, tunapenda, tunachukia, lillah ni kwa ajili ya Allah. Ikiwa ni kwa ajili ya Allah, faqad istakmalta al-iman, kwa hakika utakuwa umeikamilisha imani. Na ikiwa si kwa ajili yake, kuna vingine vinavyokusababisha hayo, vinavyokusababisha wewe umchukie mtu, au vinavyokusababisha wewe umpende mtu, au vinavyokusababisha wewe utoe, na vinavyokusababisha wewe uzuie, si Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa ni mpungufu wa imani. Unachotakiwa ni kubadilika ili kuiendea imani. Ndugu zanguni, jambo la kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la ibada, na jambo hili kama tulivyosema ni katika a'mal al-qalb, ni katika matendo ya ndani ya moyo. lakini lahu alamat, jambo hili lina alama ambazo udhihiri kwa nje. Tuko pamoja? Jambo la kupendana ni jambo la moyo, lakini jambo hili lina alama ambazo huwa zinadhihiri kwa nje. Hizi alama ndizo ambazo zinaonesha kilichomo ndani. Alhamdulillah alladhi wakafa thumma as-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Ndugu zangu wa Islam, alhubbu fillah, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahu alamat, jambo hili lina alama, ni jambo la moyo lakini udhihiri alama kwa nje. Wa min a'zami alamatiha, na katika alama zake kubwa kabisa, at-tanasur wa ta'awun, ni kunusuriana na kusaidiana, ni katika alama kubwa kabisa za kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kunusuriana na kusaidiana ni katika alama kubwa kabisa za kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au unaweza ukasema wa min a'zami alamatihi at-tanasur wa ta'awun ala albirri wa taqwa. Miongoni mwa alama kubwa kabisa zinazoonesha kupendana watu kwa ajili ya Allah ni kunusuriana na kupendana juu ya kumcha kunusuriana na kusaidiana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na katika wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith aliyoipokea al-Imam Bukhari, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madhuluma, mnusuru ndugu yako akiwa ni mwenye kudhulumu au mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo kumnusuru ndugu yako, hii ni alama ya mapenzi kwake, sawa sawa anadhulumu au anadhulumiwa. Kule kumnusuru ni alama ya mapenzi fillah, ni alama ya kupendana kwa ajili ya Allah kule kunusuriana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unsuru akhaka zaliman au madhuluma, nusuru ndugu yako ikiwa ni mwenye kudhulumu au mwenye kudhulumiwa. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja katika masahaba, ansuruhu, nitamnusuru yeye ikiwa ni mwenye kudhulumiwa. Sasa ikiwa yeye ni mwenye kudhulumu, ninamnusuru vipi? Ikiwa mwenye kudhulumiwa, hili linafahamika, tamsaidia na kumkinga dhidi ya ile dhulma ambayo anafanyiwa. Lakini ikiwa yeye ndiye mwenye kudhulumu, nitamnusuru vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tahjuzuhu au tamnauhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu, ni kumzuia yeye kutokana na dhulma, hakika hilo ni kumnusuru. Kwa hiyo kunusuriana ni alama ya mapenzi baina ya Waislamu, sawa sawa nusura hiyo kwa mwenye kudhulumu au kwa mwenye kudhulumiwa. Mwenye kudhulumu ni kumzuia dhulma, na mwenye kudhulumiwa ni kumsaidia dhidi ya dhulma anayofanyiwa. Kwa hiyo kunusuriana ni alama ya mapenzi fillah, sawa sawa huyu Muislamu unayemnusuru ni dhalim au madhulum, imma anadhulumu au anadhulumiwa. Maadamu ni ndugu yako katika imani, kumnusuru ni alama ya mapenzi fillah. كذلك التعاون كسيديانا على البر والتقوى جو يوما نكم شاء الله سبحانه وتعالى نوال سيكتك معصية إني علامة إن يونيش مبنزي كواجلياتي الله سبحانه وتعالى watu wasisaidiane kwa sababu mimi alinisaidia bali wasaidiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hadithi wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad takmala al-iman akatoa kwa ajili ya Allah sio natoa kwa sababu na mimi alinisaidia kuna kipindi nilikwama akanisaidia nikapeleka mke wangu hospitali na leo na mimi namsaidia la bali kutoa lillahi subhanahu wa ta'ala wa mana'a lillah na akazuia kwa ajili ya Allah wala kwa sababu yule si kabila langu au yule hatoki katika mji wangu au yule si rangi yangu kwa hiyo simpi nazuia la bali akazuia lillahi subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah amemtaka yeye asimsaidie mtu huyo kwa sababu kumsaidia kwake ni kinyume cha sheria kwa hiyo anazuia lillahi subhanahu wa ta'ala kwa hiyo alhubbu min a'mali alqalb walakin lahu alamat wa min a'zami alamatihi at-tanasur wa at-ta'awun kupenda ni katika amali za kwenye moyo lakini amali hii ina alama ambazo huwa zinadhihiri kwa nje katika alama zake kubwa kabisa ni kunusuriana na kusaidiana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na wema kwa hiyo ndugu zanguni wa Kiislamu lazima tujitahidi katika jambo la alhubbu fillah tuchukue wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallama man ahabba lillah wa abghadha lillah واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika wale wenye kusikiliza maneno yaliyokuwa mazuri na wenye kuyafanyia kazi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe miongoni mwa wale wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe haki na atujalie uwezo wa kuifuata haki na kadhalika atuoneshe batil na atupe nguvu ya kuiepuka batil bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira barakallahu fikum wa